صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, asli görevi olarak sadece ibadet için yaratılan insan, mükellefiyetler bakımından sadece kendisinden sorumlu değildir. Yaşamak ve yaşatmak dini olan İslam, her şahsa özel sorumluluklar yüklediği gibi sosyal olmak ve hep birlikte topluca Allah'a kul olmak sorumluluğu da kendisine verilmiştir. Topluca Allah Azze ve Celle'ye kul olmak her müminin Allahu Teala'ya karşı görevi olduğu gibi yine her müminin diğer mümine karşı da bazı sorumlulukları vardır. Allahu Teala ibadetler ve itaatler noktasındaki şirk haricindeki fiiller olan kendi hakkından vazgeçebilmekte, fakat müminlerin kendilerine ait olan haklarına, ihlallerine ise karışmamaktadır. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle insanların birbirlerine karşı olan kul hakkına önem vermekte ve bu davayı kıyamet gününde şahısların kendilerine bırakmaktadır. Müminlerin birbirlerine karşı sorumluluğu ve görevlerini ifade eden bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşine olan görevlerini şöyle hatırlatmaktadır. Bu görevlerde birbirlerine din bağı ile bağlı olan akide kardeşliğinin nasıl teşekkül ettiği açıkça ifade edilmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakkul muslimi alel muslim sittun. Müslümanın diğer Müslüman üzerine olan hakkı 6'dır. Qile ma hunne ya Resulallah. Denildi ki ey Allah'ın Resulü onlar nelerdir? قال Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza laqaytahu fesellim aleyhi. Karşılaştığında ona selam vermendir. Ve iza da'aka fe'ecibhu. Seni davet ettiğinde davetine icabet etmendir. Ve izistansahaka fensah lahu. Senden tavsiyede bulunmanı istediğinde ona tavsiyede bulunmandır. Ve izâ atese fehamidallâhe fesemmithu. Aksırıp hamd ederse ona teşmitte bulunman, yani Allah sana merhamet etsin demendir. Ve izâ merize feudhu. Hastalandığında Müslüman kardeşini ziyaret etmendir. وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ Öldüğünde ise cenazesinin arkasından gitmendir buyurdu. Sevgili dinleyenler, olgun Müslüman sadece Allah-u Teala'ya karşı olan sorumluluklarını ve mükellefiyetlerini düşünen kişi değil, aynı zamanda kardeşlik bağlarını güçlendiren, Müslüman kardeşi üzerine olan sorumluluklarını da yerine getiren kişidir. Birbirlerine karşı sorumluluklarını ifade eden bu altı hakkı yerine getiren kimse, bunlardan başka birçok hakkı da yerine getirmiş olacaktır. Bu şekilde Allah'ın büyük ecir ve sevap vereceği görev ve hakları da yerine getirmiş olmaktadır. Müminlerin birbirleri üzerine olan hakları bunlarla sınırlı olmadığı açıktır. Fakat bu şartlar müminlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarının neredeyse tamamını içermektedir. En zor zamanlarda birbirine yardım eden, sevinç ve kederine ortak olan, birbirine yardım ederek sıkıntısını paylaşan insanlar arasında nasıl bir husumet ve düşmanlık olabilir ki? Daha ilk karşılaştığında kendisinden hiçbir şekilde tehlike gelmeyeceği noktasında teminat vermesi, elinden ve dilinden asla kendisine bir kötülüğün dokunmayacağı konusunda kardeşinin gönlünü rahatlatmasından daha büyük bir emniyet olabilir mi? İnsanların karşılaştıkları en büyük kötülük el ve sonra da dil ile yapılan kötülüklerdir. Hatta insanların dilleriyle yaptıkları kötülük el ile fiili olarak yapılan saldırılardan daha şiddetli sayılmış ve bu noktada fitne ölümden daha şiddetlidir ayeti bile nazil olmuştur. Sevgili dinleyenler, karşılıklı selamlaşmak noktasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi rivayet edilmiştir. Bu hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz selamlaşmanın yayılmasını ve hikmetlerini ümmetine bildirmiştir. Selamlaşmak hakkında ve hikmetleri hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir ameli size bildireyim mi? Aranızda selamı yayın buyurmuştur. Öyleyse selam müminlerin arasında sevgi oluşturan, sevgiye götüren bir sebeptir. Böyle bir sevgi ise cennete girmeyi gerekli kılan İmanın bir gereğidir. Müslümanların birbirlerine olan bu selamlaşma hakkında selamı ilk veren kişinin daha hayırlı olduğu ifade edilerek selama müminler teşvik edilmişlerdir. Müminlerin birbirlerine karşı olan haklarından birisi de davetlerine icabet etmeleridir. Sevgi ve kardeşlik bağının güçlenmesinde en önemli etken, acı ve sevinç günlerinde müminlerin birbirlerine kenetlenerek onların yalnız olmadıkları hissini vermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin davetine kesinlikle icabet ederdi. Eğer bir mazereti var ise önceden haber verirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davete icabet etmeye o kadar özen gösterirdi ki bu konuda şöyle buyurmaktaydı. Şayet bana bir düğün yemeğinde kuru bir kemik verileceğini bilsem dahi oraya giderim buyurmakta. Sevgili dinleyenler, davete icabet etmekte asıl mesele yemek ya da içmek meselesi değildir. Asıl mesele müminlerin birlikteliğidir. Zengin ve fakir insanların davetlerini ayırt etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şiddetle yasakladığı kötü fiillerdendir. Davete icabet etmeye çeşitli menfaatler kazanmak açısından bakanlar asla bu amellerinden ecir kazanamayacakları gibi bu durum Müslümanlar arasında itibar görmeyen bir davranıştır. Bu hakların üçüncüsü ise senden tavsiyede bulunmanı istediğinde ona tavsiyede bulunmandır buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, dünya ve ahiret saadeti için hangi amelin şer ve hangisinin hayırlı olduğu mutlaka mümin kardeşe ifade edilmelidir. Zira dünya hayatı kısa bir oyalanma hayatı, ahiret ise ebedi bir hayattır. Din bir nasihattir hadisi hatırlanırsa bizler daima hayıra ve cennete götürecek amelleri birbirimize hatırlatmak zorundayız. Her zaman aklımızda ölüm olduğu gerçeği, ahiret olduğu gerçeği, hesap olduğu gerçeği ile yaşamak, Allah'a iman etmek, kul olmak hakikati ile yaşamak ve yaşatmak için nasihatleşmek, imandan sayılmış ve Müslümanların birbirlerine karşı olan hakları olarak ifade edilmiştir. Sevgili dinleyenler, Müslümanların birbirlerine olan haklarından bir tanesi de aksırana yani hapşırana Allah sana merhamet etsin diye duada bulunmaktır. İnsan vücudundaki zararlı gazların dışarı atılması olarak tabir edilen hapşırma bu sebeple Allah'tan bir rahmettir. İnsanı kendine getiren bu hapşırma bundan dolayı rahmet, fakat insanı uyuşukluğa ve tembelliğe sürükleyen esneme ise şeytani ve şeytandan sayılmıştır. Çevremizde çoğu zaman hapşırana karşı söylenen çok yaşa, cevabında ise sen de gör gibi saçma sapan batıl sözlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Zira bütün insanların ecelleri sayılı bir gün için geciktirilirken ve aynı zamanda herkesin kaderinde nasıl bir halet üzere yaşayacağı belli iken çok yaşa demek yahut da sen de gör demek hiçbir anlam ifade etmeyen faydasız sözlerdir. Halbuki buna karşı kişi hapşırdığında Allah'a hamd etse, bunun karşılığında ise Müslüman kardeşi yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin diye dua etmesi daha hayırlı bir ameldir. Karşılıklı dualaşmanın en önemli anı olan bu hapşırma bile her halükarda birbirine dua eden Müslümanlara işaret etmektedir. Hapşıran kişi Allah'a hamd etmesinin ardından Müslüman kardeşi ona şöyle dua eder: Allah sana merhamet etsin. Bu dua üzerine diğer kardeşi ona şöyle karşılık verir: Allah da size hidayet etsin ve amellerinizi düzeltsin der. Karşılıklı dualaşmanın en güzel ifadesi olan bu durum, faydasız ve asılsız söz söylemekten elbette daha hayırlıdır. Sevgili dinleyenler, Müslümanın birbirine olan haklarından birisi de hastalık zamanında kardeşini ziyaret ederek ona Allah'tan şifa dilemesidir. Bu amel salih amellerin en faziletlisindendir. Hastanın yanında otururken rahmet hem hastayı hem de ziyaretçileri kaplar. Hastayı günün başında ziyaret edene akşam oluncaya kadar melekler salat ederler. Günün sonunda ziyaret edene ise sabah oluncaya kadar salat ederler. Ziyaretçinin hastaya şifa bulması için dua etmesi, iyi göründüğünü söylemesi, onu rahatlatması, Allah'a karşı tevbe etmesi, sabretmesi, hastalığının günahlara kefaret olduğunu söylemesi de bu ziyaretin adaplarındandır. Bu şekilde her ikisi de rahmet içinde olmaktadır. Müslümanların birbirlerine karşı olan sorumluluklarından birisi de kardeşinin cenazesine katılmak ve onu takip etmektir. Sevinç ve kederin paylaşıldığı bu din kardeşliğinde son durak olan ecel herkes için yazılmıştır. Bu dünyada en güzel ve en kötü günde birbirine destek olan, Allah için birbirini seven ve yine sadece Allah için boğuz edenler sonsuz hayatta da beraber olacaklardır. Allah-u Teala'nın kendilerine vereceği nimetlerden beraberce faydalanacaklardır. Dünya ve ahiret kardeşliğine talip olan müminlerden olabilmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.